هر دوش هست و منها ما یختست رو به ظاهر، یه قسمشون هست فقط اسم ظاهر رو جهر میده. مثلا یکیشو من گفتم چی بود؟ واق، یادتون هست یا نه؟ واق قسم و هوه ربه، ربه منز، منزر، حتی الکا، واق القسمه، واق القسمه، کتاب من غلط نوشته، و تا اوهو، تا القسمه، و کی، کی رو خوندیم ها، کی به معنای بگو لام. یادتون هست کی کجا جر میداد؟ موقعی که بعدش ان بود، یادتون هست یا نه؟ مثل این که میگودیم جئتو کی ان، این کی میگودیم به معنای لام. اسم ظاهر رو جمع، هیچ موقع بس از زمیر در نمید. ربه حالا بخواهیم خون، ندرتن زمیر داخل میشه به زمیر، زمیری که بعدش بگو تمیز هست، مثل ربهو رجلن، ربهو رجلن، ندرتن دیده شد. بقیه شون هم اگر یه موقع مثل حتی کاف با زمیر دیده بشه شاذه، یعنی قابل قیاس بگو، فقط ربه با زمیر قیاسن میاد ندرتن، اما اونم بعدش باید تمیز داشته باشه، مثل ربه هو رجلن. چی؟ اضافه شده به اسم دیگه. چی؟ این حرفه، حرف جره، میشه جار مجرور. خب فقط ربه که میتونه بر سر ضمیر هم بگو در بیاد، اما به شرط اینکه چی باشه بعدش؟ تمیز باشه، مثل ربه رجلن رعیتو، ربه رجلن بگو رعیتو. چجور ترکیب میکنید ربه رجلن رعیتو رو؟ رعیتو فعل و فاعل، ربه متعلق نمیخواد، ها لفظا مجروره به ربه، محلا منصوب، مفعول رعیتو، رجلن تمیز. این یه دونه میاد. یکی از موارد عود ضمیر به مرجع متأخر لفظی و رتبه این بود که ضمیر برگرده به تمیزش. اینو تو کجا خوندیم؟ نعمه رجلن، نعمه رجلن، ربه رجلن، مثل نعمه رجلن. کی میگی؟ ربه شیء میتونه مبتدا باشه، میتونه مفعول باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. از نظر شما بگو ربه شیء صالح عندي، میشه مبتدا. ربه شیء صالح اشتریتو، میشه مفعول. از نظر ترکیبی فعلا ذهنتون رو مشغول نکنید، من دارم خودم مطلبی رو که میگم سنگین‌تر از اینه که مطلب. من الان به شما دارم اون مطلب رو یاد میدم. چی گفتن؟ گفتن ربه متعلق نمیخواد، ربه بر سر ضمیر هم در میاد، قیاسی هم هست. اگر بر سر ضمیر در اومد مرجع اون ضمیر بگید تمیزیه که بعدشه، و عود ضمیر به مرجع متأخر هست لفظن و رتبتن. این مقدار رو دونستید. بعد گفتم حتی و کافم ندرتن با ضمیر دیده شده، اما قیاسی نیست، شاذه، قابل قبول نیست. این مقدار. حالا رتبه چجور ترکیب میشه؟ بحث بعدی ما. و ینقسم و هذا قسم، خود این قسم که مخصوص به اسم ظاهره دو جوره، یکیشون هر اسم ظاهری رو بعضیشون جر میدن، مثلا کاف هر اسم ظاهری رو جر میده، ربه هر اسم ظاهری رو بگو جر میده، اما تا هر اسم ظاهری رو جر نمیده، کی همینطور اسم ظاهرهای مخصوص دارن. و ینقسم هذا القسم خمسه اقسام، یک ما لا یختص به ظاهرن به عینه، به عینه یعنی عینهی، نفسهی یعنی معینن، به عینه یعنی معینن. یه قسمشون مخصوص اسم ظاهر خاصی نیست، هر اسم ظاهر رو شما گیر بیارید این میتونه چکارش کنه؟ بگو جمعش کنه. مخصوص اسم ظاهر خاصی بگید نیست. هیچ. اون کدومه؟ حتی کاف واو. واو قسم هر اسم ظاهری رو بسترش در میاد، کاف هم همینطور، حتی هم همینطور، مثل سلام و نهیه حتی مطلع الفجر، حتی بسر چی در اومده؟ مطلع جار و مجرور متعلق به سلامون، هیه مبتدا سلامون خبر. و ما یختصو به زمان، و ما یختصو به زمان، اما یه قسمشون هستن به اسمی که داخل میشن باید معنای زمان داشته باشه، هر اسمی نیست. و هو مرز و منزو. مثلا میگم ما رأیتو زیدن، ما رأیتو زیدن مز یوم جمعته، یا منز و یوم جمعته، یعنی چی؟ یعنی از روز جمعه، از روز جمعه ندیدمش، این از روز جمعه تا الان. ما رأیتو مز یوم جمعته یا منز و یوم جمعته، یا ما رأیتو زیدن مز یومینه، یعنی چی؟ دو روز ندیدمش. ما رأیتو زیدن مز یومینه یا منزو یومینه. اون مجرورش ظرف. و ما یختصو به نکرات، یه قسم دیگه شون به نکره ها فقط داخل میشن، اونم نکره ای که موصوفت صفت باید داشته باشه، حالا یا ظاهرن یا تقدیرن. و ما یختصو به نکرات الموصوفته، بغلش بنویسید ولو تقدیرن، بعد از اون موصوفه بنویسید ولو تقدیرن. اون کدومه؟ و هو ربه، ربه است. مثال ربه رجل صالحن، رب رجل صالح اندی، رب رجل صالح اندی. الان رجل چه محلی از اعراب داره؟ نه رجل مجرور به رب، مجرور به رب، محلا مرفوع مبتدا، صالح صفتش، اندی خبر. حالا اگه گفتم رب رجل صالح رأیتو چه محلی داره؟ رب رجل صالح رأیتو، مفعول رب معلمه، چون رب صدارت داره مقدم شد. ببینیم یکی دیگه بلد شدی یا نه. رب رجل صالح رأیتوه، فعل مقدر بعد از رب چون صدارت داره، یا باب اشتغال دیگه، یا مبتدا. میتونیم فعل مقدر تقدیر بگیریم، میتونیم مبتدا. کدومش بهتره؟ مبتدا بهتره، چون اصل عدم تقدیر، اصل عدم تقدیر. شد یا نشد؟ چرا نشد؟ به دلیل اینکه ساده است. رب رجل صالح اندی، رجل صالح، اصلا ربه که متعلق نمیشه نقشی نداره که، شما ربه رو حذف کنید بقیه جمله رو اعراب بدید، میشه رجل صالح اندی. ربه رجل رأیتو، ربه رجل صالح رأیتو، ربه رو بردارید، خب رأیتو مفعول میخواد، مفعول بده. ربه رجل صالح رأیتو، ربه رو بردارید، خب میشه چی؟ رجل صالح رأیتو، میشه باب اشتغال. حالا باب اشتغال در اینجا حکمش چیه؟ میتونیم مبتدا قرارش بدیم، میتونیم مفعول فعل منصوب، چیز خاصی نداره. یه مثال بزنم ببینید، این حدیث رو دیدید؟ رب تال القرآن، رب تال القرآن، تالی القرآنه، رب تال القرآن و القرآنو یلعنه، رب تال القرآن و القرآنو یلعنه، یعنی چی؟ یعنی چه بسا تلاوت کننده قرآنی هست در حالی که قرآن داره چیکارش میکنه؟ لعنتش. این چجور تأکید میکنید؟ اول این مثال مال اون ولو تقدیرنه، ربه باید بستر نکره موصوفه در بیاد. اینجا صفتش هست موصوفش افتاده. اصلش چی بوده؟ ربه انسانه. ربه انسانه طالب قرآن. این انسانه افتاده طالب قرآن به جاش بشه. درسته؟ مگه نداریم که موصوف بیاد به صفتش بشین؟ زیاده دیگه. این بل قرآن و یلعن و بود بل قرآن و مفتد و یلعن و بود خبرش این جمله ها حال از ضمیر هوی داخل این تالیم که خارج، یعنی تلاوت کننده قرآن رو در همون حالی که داره قرآن تلاوت میکنه همون حال هم داره قرآن رو لعنتش میکنه. خب بل قرآن و یلعن این جمله ها. خب حالا اینو چجوری ترکیب میکنید؟ انسان میشه مبتدا، طالب قرآن بفرد، این جمله ها خبرش موجودونه محضور. منم برای اون ترجمه کردم گفتم چی؟ چه بسا انسانی که تلاوت کننده از قرآن رو وجود داره در حالی که همون قرآن داره بگو لعنتش، در حالی که همون قرآن داره بگو لعنتش. حالا یه مطلب اینجا میمونه، طالب قرآن صفتی کیه؟ انسان. انسان نکرد، طالب قرآن اضافه شده، طالب القرآن چیه؟ چه کسی تعریف نکرده؟ چون اضافهش اضافه لفظیت، اضافه اسم فاعل خوندیم اینو تو بحث اسم فاعل، اضافه اسم فاعل به معمول خودش اگر به معنای حال و استقبال باشه اضافه چیه؟ لفظیت و کسب تعریف نمیکنه، فقط کسب تخفیف میکنه، یا تنوین حذف میشه یا نون. بحث اسم فاعل که کسب تعریف به این دلیل ربطال القرآن و القرآنو یلعن. حدیث ها الان اگر فردا می آوردن این حدیث رو ما می دادن بگفتن این معنا کن و باید سخت بود برامون، ولی الان دیگه باید راحت باشه. چجوری می شه آدم قرآن بخونه قرآن لعنتش کنه؟ عمل نکنه. مثلا نشسته قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح نشسته داره می خونه ویل للمطففین الذین یذکرون للناس یصوم، بعد میاد کرکره رو میده بالا، ها گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، ها رباخاری میکنه، ها میشه ول قرآن رو یلن، قرآن لعنتش میکنه. خب بگذاریم. و ما یختص به نکرات الموصوفته ولو تقدیرن و هو ربه. بعد من گفتم قیاسن ربه میتونه بر سر ضمیر هم در بیاد. نگاه کنید، و قد تدخله، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاهی. و قد تدخل علی ضمیره، اما ضمیرش باید ضمیر غایب باشه. اینو منم گفتم ضمیر غایب باشه. چجوری گفتم؟ گفتم بعدش ضمیر باید تمیز داشته باشه، اگه مخاطب باشه که تمیز نمیخواد، ها غایبه که مرجع ضمیر میخواد، ها اینو گفتم. علی ضمیر غایب مبهم، مبهم یعنی چی؟ یعنی ضمیری که مرجع نداره، مرجعش بعدشه، مبهمه. ضمیر غایب مبهم یعنی بی‌مرجع. مفرده همیشه هم مفرده، مذکرن همیشه هم مذکره، ممیزن به نکره منصوبته و همیشه هم یه تمیز نکره بعدش میاد منصوب، مرجع ضمیره. اون تمیز مطابقتن للمعنا، به نکرت المنصوبته مطابقتن للمعنا، اون تمیز همیشه اون نکره منصوبه مطابقت با معنا مفهوم. من افرادن و تذکیرن و فروع اهما. نگاه کنید، گفتیم روبه باید بستر نکره مرتوب درده. اگه نکره مرتوب درده تو خب هیچ مشکلی. اما گفتیم روبه بو هم داریم. بستر زمیر درمده. زمیر. این زمیر مرزه قبلش نداره. این زمیر مرزهش بردش. حالا اگر من یه آقا رو دیده بودم. بیدم روبه هو رجولن. دو تا دیده بودم. رجولن. سه تا دیده بودم. رجالن. یه خانم بود امرأتن، دو تا بود امرأتینه، چند تا بود نساءن. ببین همه اینها تمیزن برای این ربهو و مرجع زمینن. ربهو قابل تغییر بگو، ربهو ربهو تغییر نمیکنه. این زمین فرقش با زمایل دیگه همینه. من حالا میتونم بگم رب به هم رجولن درست شد؟ اینها رجولن مطابقت بکنه با معنا، اون منظوری که من دارم. یه چی دیده بودم دو دیده بودم. اما مطابقت با مرجع خودشون بگو با زمین فرقش هم نگاه کنید. انا زمیرن قائبن مبهمن، به قول مرحوم رضی میگه اولا نباید ربه بر سر زمیر در میامده، اصل در اومدنش چی چیه؟ اشتباهه. ما اجازه دادیم در اومده، حالا عربا استفاده کرد. خب وقتی اصلش به قول معروف قابل سوال بوده دیگه، ما بقیش هم بپذیرید دیگه که مطابقت هم بگو با مرجعش نکنه. زمیر مفرد، مرجعش جمع مؤنث. غائب مبهم مفرد مذکر، ضمیر مفرد مذکر، ممیزا به نکره، تمیز آورده شده با یه نکره ای که المنصوبته، نکره ای که منصوبه. ان مطابقت للمعنا یا مطابقتا للمعنا، نکره منصوبی که مطابقه با معناست، با اون مقصود شماست. از چه جهت مطابقه؟ من افراد و تذکیر و فروعه. ما افراد فروعش چیه؟ تثنیه و جمع. تذکیر فروعش چیه؟ تأنیث. نحو ربه رجلن الاخر، الاخرشو من نوشتم، ربه رجلینه، ربه رجالن، ربه امرأتن، ربه امرأتینه، ربه نساءن. بعدش بنویسید فدار. اگه فدار بنویسید میشه چی؟ پای ربه مبتدا فدار میشه؟ اگه بنویسید رأیتو میشه مفعول، اگه بنویسید رأیتوهو میشه بابه؟ و ما یختص بالله. بعضی از اینایی که داخل میشن به اسم ظاهر مختص به خدای تعالی، نفس الله و رب، و مختص به رب. اما مضافن، این مضافن حال است از برای رب با، نه الله. الله اضافه نمیشه، اسم علمه. رب اضافه میشه که نکره است. مضافن للکعبته، اون هم نمیشه بگیم رب العالمین، بگیم طرف العالمین، قسم به رب العالمین، نمیشه. رب کعبه مضافن للکعبته. اول یا مضاف به یا، تربی اولیا للمتکلمه، مضافن للکعبته اولیاه، یا اطول جای کعبه است، یایی که للمتکلمه. مال من غلط نوشته، مال شما غلطه؟ نه یا باید باشه یا المتکلمه یا الفلام نداشته باشه، یا بشه اول یا که حتی به جای کعبه لل متکلمه. اون کدومه؟ و هوت تا. مال من اونم غلط نمیشته، فاگه نداریم، تایه. منم خیلی چیزا نفهمم، یاد قصه نکن، یا تلاه لعکیدن نتنا مکن، تلاه لقد آترک الله علینا، آیه قرآن داریم. یا تلا یا طرف بلکه عبده، حتی در کلام امیر المومنین ها که فست و ورب بری کعبته، نقل داره که فست و طرف بری کعبته یا طرف بی دیگه غیر از این نداره. و هوت تا حالا معلوم شده نه؟ و بعدی و ما یختص و به ما عل استفهامیت، یکی دیگرش هستش که فقط مای استفهامیه رو جر میده. و ان و ما و ان و مای مصدریه رو، المصدریتین المصدرتین، مال من نوشته مصدرتین یا المصدریتین، المصدریتین فکر کرده ما بیمی فهم. و ان و ما المصدریتین، خب کدومه که فقط مای استفهامیه یا بگو ان و مای مصدریه رو جر میده؟ کی مثلا عرب ها، البته نه همشون ها، عرب ها بعضشون به جای اینکه بگن لمه، تو قرآن مثلا میگه لمه تقولون ما لا تفعلون، لمه چی بوده؟ لما، مای استفهامیه حرفش افتاده. به خاطر چی حرفش افتاده؟ چون حرف جر سرش درمه، مثل امه یتسال. طایفه از عرب ها به جای اینکه بگن لمه تقولونه میگن چی؟ کیمه تقولونه، کیمه تقولونه. حالا اگر کیمه رو نکسونن به تقولون چی میگن؟ کیمه، کیمه های سکت میارن. لمه مثلا من الان شما یه حرفی میزنی میگم لمه تقولو هاکزو، چرا اینطوری میگی؟ چون چسبوندمش به تقولو. اگر نچسبونم میگم چی؟ لمه، لمه اونهای سکت، اونا میگن کیمه تقولو یا کیمه باهای، یعنی لمه. جار و مجرور متعلقه به تقولون، درست شد؟ با ان که بیاد الان مثال میزنیم، زنده ایم، نگاه کنیم بنویسید، فعلا کیمه رو فهمیدید، کیمه یا کیمه. سرتو کیما یا کیان، سرتو کیما یا کیان. ادخل المدینه، ادخل المدینه، حتی به جای سرتو اسیر رو بنویسید بهتره. اینو خوندیم ها، اینو کجا خوندیم؟ تو بحث، تو بحث مصدر، اعمال مصدر. یادتونه میگم مصدر اونیه که، میگم مصدر اونیه که ترجیح میره به ان مصدریه و فعل یا مای مصدریه و فعل، یادتونه نه؟ بعد میگم ان مصدریه که میاریم موقعی که ماضی باشه یا استقبال باشه، ان مصدریه. ما که میاریم مای مصدریه موقعی که حال باشه. حالا الان نگاه کنید، کیما کیان، این کی حرف جره، این کی حرف جره. چرا حرف جره؟ چرا؟ بدانید که بعدش ان مصدریه است، مای مصدریه. این کی نمیتونه حرف نصب باشه، نمیتونه حرف مصدری باشه. چرا نمیتونه حرف مصدری باشه؟ چون دو تا حرف مصدری پشت سر هم در نمیاد. پس این حرف جره، این حرف جره. اینو من حتی اول کتاب تو بحث حروف ناصبه هم براتون گفتم، اگر دارین برید به یادداشتاتون یا به نوار مراجعه کنید. الان چجوری ترکیب میکنیم اسیر و کیما یا کیان ادخل المدینه؟ میگیم اسیر و فعل و فاعل، کیما کی حرف جر متعلق به اسیر، کیان کی حرف جر متعلق به اسیر. اون ما و ان با ما بعدش تعبیر میره به مصدر، میشه دخولی المدینه تا. کی رو به جاش لام بذارید، چون به معنای لامه، زیرش بنویسید ای اسیرو لدخولی المدینه تا، اسیرو لدخولی المدینه تا. لامو به جای چی گذاشتم؟ کی. اون انو ما هم ما بعدشو تعویض به مصدر نشد دیگه، ساده تر از این ممکن نیست. بگذاریم و منها یکی دیگه از این حروف جر چی شد؟ کی با ان که نیست که، دو تا جمله. ای بابا ها، این دو تا جمله اینطوری باید بنویسید: از ای رو کی ما، خط تیره کی ان، از خلال جنت، از ای رو به زمین انه باید کی ما کی ان جار مجروره متعلقه به اتیرو. این ما از کلون جمعه، ما از کلون میشه اگه با ما بیان، چون ما نه نمیده ان باشه میشه ان از کلون. درسته؟ تعبیر به مصدر میره، تعبیر به مصدر میره دیگه، میشه کی دخولی الجنت. حالا کی دخولی مرسوم به دور نیست، به جای چی میدارم چی؟ له له دخولی الجنه. خواستی نگفت کیمه که یه لغت دیگه، کیمه تو آخر این نیست، کیمه یه استعمال دیگه. ما میگیم لما تقول و حاضر، چرا اینو میگیم؟ اینو همه عربا میگن، 90% عربا میگن لما تقول، 10% عرب ها هستن به جای لام از چی استفاده میکنن؟ چای. میگن چای متقول رو. این ما های استفامیه است، جار و مجرور متعلقه به تقول رو، مثل لمن جار و مجرور متعلقه به تقول. این ما های استفامیه است که علفش افتاده، اما این ما های مصدری است. ببینید علفش هست خیلی ساده ای، مختون چیز شده، خسته شده، گرفتار شدید، وگرنه اینا ساده هست. وگر بعدی نگاه کنید، یکی دیگه از حروف جر چیه؟ لولا، لولای امتناعیه غالبیه. لولای امتناعیه غالبیه رو با هم خوندیم یا نه؟ تو بحث مبتدا و خبر، که مبتدا بعدش واجب و حد بود، مثل لولا انتم لکننا مؤمنین، یعنی لولا انتم موجودون. شده نه؟ لولای امتناعیه قالبیه که خبرش هم با لام می آمد، مثل لولا انتم لکننا مؤمنین. 90% نمر که 98% 9% میگن لولا انتم، بعدش ضمیر منفصل مرفوع میاد، همونطور که تو قرآن اومده لولا انتم، بعد خبرش چیه؟ موجودون واجب الحرف. جوابش چیه؟ بگو که محل اعراب هم نداشت، همین امروز خوندیم لولا انتم لکننا مؤمنین، اینم جواب دارم. خب 98% گفتم اینطوری استفاده میکنه، 99% هست بعدش ضمیر منفصل میارن، اما دیده شده که بعدش ضمیر متصل آوردن. خب ضمیر متصل هم میچسته به عاملش، پس عاملش حتما جرش داده. به جایی که بگم لولا انت گفتم چی؟ لولا که لما خلق کرد احلا، لولا کر لما خلق تو افضل. الان چجوری ترکیب میکنید لولا کر رو؟ مثل اینکه گفته لولا انت، میگید کاف لفظاً مجرور، معلن مجرور مبتدا، این لولا متعلق نمیکنه. کاف لفظاً مجرور، معلن مجرور رو مبتدا، یعنی انت موجودون خبرش، لما خلق تو افضل جواب این حدیث درست است، عربی و فارسی هم هست، کلام خوبیه، اما از لحاظ ساختار لفظی یه مقدار دارای چیه؟ اشکاله. یکی به دلیل اینکه بگو کاف گفته شده و انت گفته نشد، فتیش لولا انت بود. دوم مای مصدری چی مای نافیه اومده، لام هم بعدش سرش قرار گرفته، درست شد؟ جواب لولا. این که بر سر ضمیر در آمده یه مقداری از اون لغت شاد بشه، یعنی همین چیزیه که اینجا میگه ما یختص به جر ضمیر، قبولش دارن اما لغت افسه 100% نیست، یعنی 1% 2% اینطور استفاده میشه. 98% به جای لولا که میگن چی؟ بگو لولا انت، مثل قرآن لولا انتو ها؟ به جایی که بگن لولا یه میگن چی؟ بگو لولا انا ها؟ میگم لولا انا لهلکته، یعنی لولا انا موجودن لهلکته. اما 1% 2% دیده شده لولا یه. این درسته ها، لذا حدیث رو میپذیریم چون کلام ائمه و کلام نبی اکرم در رتبه قرآن، قرآن هیچ چیزی که یه ذره ضعف هم توش باشه پیدا نمیکنه. اما تو احادیث درسته اینها در اعلی درجه بلاغت بودن ائمه معصومین، اما ممکنه حدیث بعضن بگو نقل به مضمون شده باشه و ممکنه هم هست که طبق ساختار زبان عربی متداول گفته شده باشه. کتلوی علیه اللعنه تو یکی از کتاب‌هاش کسی بود که اون برید نگاه کنید برید مرحوم نواب صفوی چقدر زحمت کشید تا این تو یکی از کتاب‌هاش که بر علیه به قول مرحوم آخوند هم بود بعد چپه کرد و خلاصه همه چی نوشت. حالا دیگه بدش کن دیگه بحث اینجا. تو یکی از کتاب‌هاش دیگه وارد بحث اعتقادی که نمی‌خوام بشم، تو یکی از مباحثش برمیگرده این حدیث رو اشکال بشم، میگه این حدیث جعلیه، حدیث جعلیه، لولا کلمه خلقت الافلاک، چون هیچ عربی لولا را بر سر حرف جر در نمیاره، نشون میده که سواد خیلی زیادی بگو نداشته، چون والا این مبحث رو همه گفتن اما کم. خب من ها ما یختص به جر ضمیر و هی لولا، پس این حرف جر لولا متعلق نمیخواد، ربه هم متعلق بگو نمیخواست براتون گفت. لابده دیگه ساده لابده لحروف الجر من متعلقه، حروف جر باید متعلق داشته باشن و الا نمیشه. متعلق نداشته باشن معنا نداره که، مثلا زیدون فداد ترجمه کنید زید در این، حالا الف لام هم ترجمه کردیم در این. زید در این خانه چی؟ یه عط میخواد، این عط فارسی ماست، تو عربی این واجب الحذفه، چون گفتم بهتون متعلق امروز بحث کردیم، متعلق ظرف و جار و مجرور در 4 جا واجب الحذفه که بهش میگفتن ظرف و جار و مجرور مستقر، که یه جاش فقط فعل بود، 3 جاش میتونه اسم باشه میتونه فعل باشه. این همینه، همین درس الان همین 244. لابد لحروف الجر من متعلقه و متعلقها الفعل، و متعلقش گاهی اوقات فعله مثل مرض و بزیده، گاهی اوقات و ما یشتق من الفعل منه، گاهی اوقات چیزیه که مشتق از فعله مثل انا مارزون بزیدن، انا مارزون بزیدن، بزیدن متعلقه به کیه؟ مارزون اسم فاعل، یا ما یو اول و بالمشتق، یا چیزی که تعویل به مشتق میره مثل زیدون اسدون فی المدرسته، یعنی تعویل میره به شجاعون، اسم جامد تعویل به مشتق. درست شد نه؟ او ما یو اول و بالمشتق، اسم جامدی که تعویل به مشتق میره مثل چی؟ اسدونی که به معنای یه شعری هستش میگه اسدون علیه و فی الحروب نعامتون، اسدون خبر مبتدای محذوفه، یه ننه‌ای داشته در مورد بچه‌اش میگفته گفته فلانی پسر من مثلا زید اسدون علیه، شیر بر مقابل من، و فل حروبه نعامتون، اما تو میدونهای جنگ نعامتون. نعامت چیه؟ شطور مرغ. ترسوترین چیزی که عرب ها داشتن، ما میگیم یه نفر ترسوه، به چی تشبیهش میکنیم؟ موش. موش، اونها به موش تشبیه نه، اونها با موش سر کار نداشتن. اگه بگم فلانی مثل موش میمونه، یعنی میبره جنس منزا رو قایم میکنه، از اون لحاظ تشبیه میکنن. در ترس تشبیه میکنن به شطور مرغ، چون خیلی ترسوه. اون دو دست بلند میکنید گازش میگیره میره، میگه این تو خونه شیر منه، تو میدون جنگ بگو شطور مرغه، یعنی ترسوه. پس میشه چی؟ عددون علیه، یعنی شجاعون علیه، علیه متعلق و شجاعه. و فل حروبه نعامتون، یعنی و فل حروبه بگو جبانون، هر دوش تعبیل به مشتق. یا ما فیه رائحت الفعل، یا متعلق میشه به چیزی که درش بوی فعل هست، مثل حروب مشبهتون بالفعل. درش چیه حروب مشبهتون بالفعل؟ بگو بوی فعل. ان به معنای چی بود؟ ان و ان حققتو، لکن نه به معنای استدرکتو خوندیم، کن نه به معنای شبهتو، لعله ترجیتو، لیته تمنیتو، متعلق به حروف مشبهت. گاهی اوقات میگیم این جار و مجرور متعلق به حروف مشبهتون به فعل کهنه. شما نگید ای چطور شد متعلق به حرف شد، این هر حرفی رو نمیشه متعلق جار و مجرور قرار داد. چی باید باشه؟ بگو حرفی باشه که درش معنای بگو فعل. ما فیه رائحة الفعل، رائحه یعنی چی؟ بو، بوی فعل ازش میاد. مثل های تنبیه، های بگو تنبیه، های تنبیه به معنای چیه؟ مثل علای تنبیه به معنای منبه بگو. فواهد، بله اسم فعل هم هست، اما اسم فعل به قول معروف درش رائحه فعل نیست، باید جزه همون مشتقات و شبه فعل حسابش کنی. اینا دیگه خیلی دور از فعل هم، مثل حروف مشبهت و ما یشتق و منه ها فهم نمی کنه. حالا این دفعه اینطوری گفت. فواهد، نصیحتش نکن، ولش کن، گوش کن. اذا دلل متعلقو، اذا دلل متعلقو علا وجود مطلقن، همین امروز گفتم، اگر اون متعلق دلالت کنه بر وجود مطلق یعنی هستی، بهش میگن فعل عام، حاصلون، ثابتون، موجودون، واقعون، ثابتون، وجودمون، وجب حذفه، واجب حذفش کنیم. میگه چرا؟ میگه چون معلومه تو این چهار جا معلومه که فعل هسته. لل استغناء عنه، میگن چون جار و مجرور و ظرف جاش میشینه، جاشو پر میکنه. نه بو، از تاجرو فی مکتبهی، یعنی چی؟ بگو. یعنی موجودون فی مکتبه. من این یه دونه خبر مثال زده، صفتم هست، من صبح مثال زدم، جا رجلون منل کرام. حالم هست، مثال زدیم چی بود؟ جا الامیرو فی موکبه. سله موصول هم هست، مثال زدیم چی؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. و اذا دل علی وجود مقید، اما اگر اون متعلق از افعال خصوص باشه. افعال خصوص یعنی چی؟ ببین افعال عموم اونیه که همه درش شریکن، یعنی اصل هستی رو دلالت میکنه، یعنی اصل هست، من هستم، این کیف هست، این زب هست، دیوار هست، همه ما در هستی بگو یه جوریم، از هستی تر بگو نداره، کمتر نداره، بیشتر همه ما هستیم. این دلالت بر فعل عمومه، یعنی فعلی که مال همه هست، همه هم یه اندازه دارن. اما فعل خصوص فعلاییه که یکی داره یکی نداره. الان من دارم تکلم، من دارم حرف میزنم، شما فکرتید، فعل ها، من نشستم، ممکنه یکی بگو بایزه. اینا فعل های خصوصه، هستی مقیده، یعنی هست و مقید به سخن گفتنه، هست و مقید به نشستنه. اینا رو چیان افعال چی؟ بگو خصوص. میگه و اذا دل علی وجود مقید به وصف، هستی که مقید به وصفه، یعنی چی؟ هست و سخن میگه، هست و نشسته، مشخصه نه؟ مقید به وصف باشه مثل نحوه از شجاع. شجاع یعنی چی؟ یعنی هست و داره جرأت نشون میده، جبن هست و داره ترس نشون میده. مثلا این فعلهای اینطوری اگر متعلق جار و مجرور بشه وجب ذکره، واجب ذکرش کنید. بغلش می نویسید ان لم تکن قرینتون، ان لم تکن بگو قرینتون، اگر قرینه نباشه واجب ذکر کنید. مثلا من در میام تو میگم سلام تو علی زید، داشتم میامدم سلام کردم بر زید، سلام تو علی زید، واجب سلام تو رو بگم. چرا؟ چون اگر در اومدم تو گفتم علی زید، علی زید چی؟ ها؟ نمیتونید تشخیص بدید. اما اگر از در اومدم تو شما به من گفتید علی من سلمت، به من گفتید علی من سلمت، داشتی میامدی به کی سلام کردی؟ میگم علی زید دیگه، اون سلمت شو بگو جایزه. اگر قرینه باشه جایزه. مذهب ذکر چی؟ مگه میشه حرف جر رو حرف کرد مجبور شو گذاشت بمونه؟ این همون میشه که امروز خوندیم که کار درستی نبود. جار و مجبورش رو ذکر میکنیم، متعلقش اگر قرینه داریم میشه ذکر کرد، اگر نداریم بگو حتما، اگر نداریم باید ذکر کنیم، اگر قرینه داشتیم میشه ذکر کنیم میشه نکنیم. وجب ذکره ان لم تکن قرینه نحو هذا شجاع فی بیته جوان فی الحربه، از همون ضرب المثل استفاده کرده ها، اسد علی و فی الحروب نعامت. خب اگر قرینه داشتیم چی؟ بگو میتونیم ذکر کنیم میتونیم ذکر نکنیم. شما به من میگید علی من سلمت چی؟ علی من سلمت میگم چی؟ علا زیدن یا سلم تو علا پایین نگاه کنی حاشیه یک، همین یکی گفتم لا یکون المتعلق مطلقا، متعلق از افعال عموم به طور مطلق نمیشه الا اذا کان المجرور سلتن. این هم جار و مجرور اینجا هست هم ظرف ها، ظرف هم همین حکم داره. الا اذا کان المجرور سلتن او خبرن او صفتن او حالن، امروز من گفتم حالا میفهمید که چرا رفتم اونجا رو خوندم بعد اومدم دارم اینجا رو بخونم. چون درسایی که صبح خوندیم کمکمون کنه به همه این مباحث صبح مثالم زدم. نحو مررت بالذی فی المدینه، من مثال چی زدم؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. الان بالذی فی المدینه یعنی بالذی استقر فی المدینه، فقط استقر. و القمر فی کبد السما یعنی ثابتون یا ثبت فی کبد. شاهدت باخرتن فی متن البحر یعنی باخرتن ثابتتن، صفته جار و مجرور بعد از نکره صفت. جا الامیر فی موکبه یعنی کائنن ثابتن فی موکبه، حال جار و مجرور بعد از معرفه حال. فالمتعلق محذوف وجوبا تقدیره کائنن او مستقرن و ما اشبهه و آنچه که شبیهشه، بغلش می نیستید کانه او استقره و ما اشبهه، داخلش می نیستید کانه او استقره الا فصلته، هم میشه کائنون یا مستقرون تقدیر گرفت و ما اشبهه و هرچی که شبیه اینه، شبیه این چیه؟ کانه یا استقره الا فصلته، مگر در سله. فیتعین و تقدیره به فعل، واجب فعل تقدیر بگیریم. چرا؟ لأن صلته لا تکون الا جمله، صله حتما باید جمله باشه پس استقره تقدیر. درست شد؟ بعد مال شما چی نوشته؟ و صفت و معفائله ها لا تعد جمله، این صفت زیرش بنویسید المشتق، صفت می‌نویسید یعنی چی؟ بگو. المشتق. بعد داخل پرانتز می‌نویسید ثابتون. میگه اگر مشتق تقدیر بگیریم، یعنی ثابتون تقدیر بگیریم با فاعلش، یعنی اون ضمیر مستتر توش، بگو تشکیل جمله نمیده که بشه فعله. اما اگه استقرار تقدیر بگیریم با اون ضمیر هوه توش تشکیل جمله میده. فعل با فاعلش تشکیل جمله میده، اسناد تامه. اما اسم فاعل با فاعل خودش، مشتق با فاعل خودش تشکیل جمله قطعا نمیشه اسم فاعل تقدیر. معلوم شده نه؟ صفت منظور چی بود؟ مشتق. منظور یعنی چی؟ ثابتون موجودون. ثابتون موجودون تقدیر بگیری یه هوم توشه ها؟ اما تشکیل جمله نمیده که بشه فعل. ولی اگر استقرار ثبت تقدیر گرفتی تشکیل جمله میده. این مالی نگاه کنید. دو یحذف ایضاً المتعلق، حذف میشه همچنین متعلق. متا کان مأموره مجرورن به احرف القسم. یادتون امروز گفتم که والقرآن متعلق به اقسمای واجب حذفه. وقتی اقسما رو ذکر کرد گفت چی؟ اقسما بالقرآن. میگه واجب حذفه. یحذف ایضاً متعلق متا کان، یحذف ایضاً المتعلق متا کان مأموره مجرورن به احرف القسم. حروف قسم، حروف قسم، حالا با باشه، واو باشه، تا باشه، یا لام باشه. نه نه نه، با گفتیم نه. چرا؟ چون گفتیم با، بگو رئیسشونه. این جایزه که قوقس مزک شه، جایزه نشه. خلل با، این خلا چیه اینجا؟ عدات استثنان بجز با. نه با، والله لأضحین به کل نفیس فی سبیل خیرک. والله لأضحین، ضحا یعنی قربانی کرد. میگه به خدا قسم قربانی میکنم هر چیز خوبی که دارم به کل نفیس فی سبیل خیرک، در راه سود به تو، خیر و برکت به تو، قسم خوردم. والله متعلق به اقسام ما. حالا میتونست به جاش بگه چی؟ تلا. میتونست به جاش بگه چی؟ للا. لام حرف قسم متعلق به اقسام. بعد اقسام ما این لا اضحیان، نه فعل مضارع با لام و نون تاکید میشه جواب قسم. بلفا بلا بیاد میتونه اقسام ذکر شه، میتونه نشه. جایز. او کان المتعلق قد حذف فی مثلا، یه جای دیگه هم از متعلق حذف میشه. کجا؟ جایی که ضرب المثل، و تو ضرب المثل اون نفر اولی که این ضرب المثل رو گفته حذف کرده. خب ما میدونید تو ضرب المثل چون استعاره تمثیلی است اصلا یه ذره دخل و تصرف بگو نمیکنیم. از روز اول گفتن نمک و خورد، نمکتون رو شکست. حالا یه نبا بگه آن نمک چه ارزشی داره، ما به جای نمک میگیم شکر که گرونتره، این دیگه غلط است. ضرب المثل نیست، یک ذره تغییر نمیکنه. او کان المتعلق و قد حذف فی مثل، در ضرب المثل عرض شده باشه یا شبه مثل. شبه مثل یعنی چی؟ فرق ضرب المثل با شبه مثل اینه، ضرب المثل یه مورد اولیه داره. یه مورد بگو اولیه داره. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی افتاده، مورد اول حقیقتا استفاده شده، یه کسی رفته خونه کسی بهش نمک آورده خورده، بعدم زده تق نمکدون رو شکسته، اونم گفته نمک رو خوردی نمکدون رو شکستی، حقیقتم بوده، هم نمکی بوده هم نمکدونی بوده، و اونجا استعاره هم نیست، مجازم نیست. ولی بعدها من کسی پیشم درس خونده بعد بیادبی کرده، پیش میگم نمک خوردی نمکتون رو شکست، این مجازه، استعارت استعاره تمثیلی هم هست. اینجا این میشه ضرب المثل که یه مورد حقیقت داره بقیهش مجاز. شبه ضرب المثل اونیه که همه استفادهش میکنن، یه شکل هم استفادهش میکنن، مثل ضرب المثل اما مورد اولیه نداره، در هر کجا به کارش ببرن حقیقته. مثل مثلا افعل تعجب، ما احسن از زیدن، همه میگن ما افعل او، افعل بهی، هیچ کسی توش تغییر بگو نمیده. یا مثل لله در روحو فارسن، یادتون هست نه؟ لله در روحو خبر مقدم مبتدای مؤخر، اینجا خبر واجب بود مقدم بشه. چرا؟ چون گفتیم دلالت بر تعجب کنه، یادتون هست تو بحث مبتدا خبر خوندیم. این شبه ضرب المثل، این نیستش که یه مورد لله در روحو برای تعجب یه نفر گفته حقیقتا ما داریم به ازم مجاز بکن. ما همه حقیقت به کار میبریم، همه هم درسته، اما همه یه جور به کار میبریم. میشه شبه ضرب المثل. فی مثل نوشبهی که قولهم لل عروسین، مثل قول آقایون عرب ها به دو تا عروس، دو تا عروس، یه عروس یه دوماد، یه عروس یه دوماد، منباب تقلیب. اصلا تازه عروس زیاد به داماده میگن لل عروسین. حالا ممکنه بگید که چرا چیز شده، چرا عروس غلبه کرده؟ گفتیم اصلا عروس رو بیشتر به داماد میگن، حالا اون دیگه برید به لغت نگاه کنید. لل عروسین میگن چی؟ میگن چی؟ مثلا ما یه نفری که ازدواج کرده چی بهش میگیم؟ مثلا یه نفری از راه رسیده میگیم سفر بی خطر یا نمیدونم خوش اومدید. نه، حالا یه کسی ازدواج کرده زن گرفته میخوایم بهش خوش آمد بگیم، حالا نمیدونم چی میگیم. اونا میگن بررفاه والبنین، بررفاه والبنین. بعضی ها میگن رفاه، تو بعضی از کتب نوشتن رفاه غلطه، فکر کردن به رفاه یعنی پولدار شی، مرفه بشی و پسرم داشته باشی. رفاه از رفو، رفاه مستره، رفا یرفو، یعنی همدیگر رو بپوشونید، خللها و نقاط ضعف هم رو انشالله پر کنید و بنین، خدا هم بهتون پسر بده، پسرهای زیاد. پسر خود بهتر از دختره نیست؟ حالا دختر بده، هر کی هرچی میخواد بهش بده، به ما جنان. بله این ضرب المثل الان هم میگن ها، الان هم مثلا یه جا میرن یه کسی عروسی کرده میخوان بهش تبریک بگن، همون شب عروسی میگن به رفاه والبنین. ما میگیم مثلا با دل خوش، اینجوری میگن ها، ننه من میگه مثلا با دل خوش اینجوری، یا این میگه به رفاه والبنین، یا به پای هم پیر شی، این به رفاه والبنین، یعنی خدا بهتون بگو چی بده؟ جوری بده که هم دیگر رو هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهن، نه اینش درسته، یعنی هم زینت هم باشید هم نقاط ضعف هم رو تکمیل کنید. ول بنین، خدا هم بهتون پسر بده، چون پسر خیلی براشون ارزش داشت. الان هم میتونه، الان فقط بستگی به تربیتش داره، آدم پسر داشته باشه دختر داشته باشه هر چی داشته باشه. نمیدونم حالا به رفاه والبنین، البته میدونید تو قرآن هم هست دار، این در سنت جاهلی بود، چون پسرها کار میکردن از قبیله دفاع میکردن، اسباب قدرت بودن، بود تو قرآن هم هست امدکم به ما تعلمون، امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون، درست شد؟ یا تو سوره هود و تو سوره نور، هم حضرت نور هم حضرت هود به افراد خودش میگه که یا قوم استغفروا ربکم، میگه ای قوم چیکار کنید؟ استغفار کنید از خدای خودتون، خیلی استغفار کنید، خیلی طلب بخشش کنید، اونم عملی ها، نه بگی استغفر الله با زبان، خب استغفار کن. بعد میگه چی میشه اگه استغفار کنید؟ میگه اگر استغفار کردید خدا شما رو کمک میکنه به اموالن و بنین، خدا بهتون اموال زیادی میده، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمون براتون میباره، خدا یمددکم، یمددکم یعنی چی؟ امداد میکنه شما رو خدا به اموال و بنین، خدا بهتون مال زیاد میده و بگو پسر میده. خب یکی از رموزشه، یعنی اگه کسی میخواد دستش خوب باشه زیاد استغفار کنه، گناه کمتر بکنه، و از طرف دیگه اگه پسرم میخواد همین کارو کنه و حقم همینا. تو تفسیر کشاف، تفسیری کیه؟ زمخشری، سنی ها، این سرخشری تو تفسیر کشاف تو سوره هود تو همین آیه یه داستانی نقل میکنه خیلی عجیبه. میگه که در زمان امام حسن که با معاویه داشتن با هم دیگه مذاکراتی داشتن، که امام حسن میامد میرفت پیش معاویه میشستن مذاکره، اون میامد پیش امام حسن مذاکره، در همین رفت و آمدها که یک بار امام حسن داشت میامد به پیش معاویه، میگه یکی از حاجبین مخصوص معاویه، یعنی یکی از اون نزدیکان و خیلی از اون بغل دستی های معاویه، این بچه دار نمی شده، مثلا بچه دار نمی شده، حالا چه برسه به پسر. اون موقع هم خب تعدادی زن داشتن، 3 تا 4 تا زن عقدی داشتن، 30 تا به قول معروف کنیز داشتن. میگه از هیچ کدوم بچه دار نمی شده. بعد میگه یه موقعی که امام حسن میاد بره پیش معاویه، به قول معروف میدوه جلوی امام حسن، میگه یا ابن رسول الله یه فرمولی، یه دستورالعملی به من بده، خدا به من بچه بده. امام حسن بهش میگه استغفر ربک، میگه زیاد استغفار کن، خیلی استغفار کن. خب این هم چون محتاج بوده، معمولا کسی احتیاج داشته باشه به دستورات خوب عمل میکنه، لذا خوب عمل کرده، حالا گناه رو ترک کرده، استغفار هم کرده، نفس گرم امام هم بوده. میگه تعداد زیادی تو اونجا داره که تا 12 پسر خدا بهش داد، یعنی یک باره به قول معروف به قول نریمن اجاقش روشن شد، همه باردار شدن، همه پسر زاییدن. بعد معاویه دید یه دفعه این معجزه کرد، یقشو گرفت گفتش که زنخشری میگه، میگه یقشو گرفت گفتش تو چیکار کردی؟ چطوری شد؟ اینجوری شد. بعد اون برگشت گفتش که حسن ابن علی علیه السلام که اومد پیش شما، من ازش پرسیدم، به من یه فرمول یاد داد، گفت استغفر ربک، منم این کارو کردم، اینجوری شد. معاویه که خودش حالا کاتب بعد بوده، مدعی هم بوده، برمیگرده بهش میگه که حلا سألته، میگه چرا ازش سوال نکردی، این از کجا گفت، این فرمول از کجا داره بود. بعد میگه که بهش میگه اگر دفعه بعد شد ازش بپرس. دفعه بعد که میگه امام حسن رو دید، ازش پرسید این آقا شما قرآن نمیخونید؟ قرآن داره میگه، تو دو جای قرآن با شکل مختلف انبیاء الهی میگه چی؟ استغفروا ربکم یمدد کن، یمدد مجزوم است در جواب فعل امر، اینا رو امام حسن نگفته، من میگم مجزوم است در جواب فعل امر، قطعیت داره، یمدد کن به اموال و بنین، خدا اموال بهتون میده، بنین بهتون میده، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا آسمون رو درشو برای شما باز میکنه، اما شرطش استغفاره. نه اینجا واقعا پسر منظوره، این نیست که بگید پسر منظوره و دختر گفته، نه اونجا هم باز پسر منظوره، اونجا هم پسر منظوره، اونجا هم که میگه که خدا امدکم به انعام و بنین و جنات و جنات و عیون، بنین واقعا پسر منظوره، المال و البنون زینت الحیات دنیا، بنون مورد نظر، چون تو اون جامعه اون زمان اصلا بنات خیلی چیز نداشت. خود خدا تو سوره اسراء دیدید میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، والبنین چی شده؟ خب حالا بذارید بخونمش دیگه، این منو بردید تو این که نصیحتتون کنم حرف بزنم، هرچی هم اجتناب میکنم حرف نزنم، گاهی اوقات یه آخرهاش ولی المسافر، پس به کسی که ازدواج کرده میگن به رفاه والبنین، فعلشو نمیارن، آه؟ نمیگن تزوجتم، تزوجتما، تزوجت، تزوجت به رفاه والبنین، نمیگن، فعلش محذوف. ولی المسافر، به آدم مسافر میگن علت طائر المیمون، یعنی سافرت علت طائر المیمون، طائر یعنی چی؟ پرنده، میمون یعنی مبارک، چون خرافاتی بودن موقعی که یکی میخواد بره مسافرت یه پرنده اینجوری مینداختن، اگه از سمت چپ میرفت میگفتن امروز کچه، بیا برگرد، راست میرفت میرفت مسافرتش، گفته انشالله پرنده میمون باشه، مبارک باشه، راستی بره. او کانه خود فعلا شریطت تفسیر، یا طبق شریطه تفسیر حد شده باشه، چون میدونی جمع بین مفسر و مفسر غلطه، خوندیم نهو یوم الجمعته سمتو فی، یوم الجمعته سمتو فی، یادتون هست باب اشتغال یا نه؟ برای یوم الجمعه سنتوری بگو تقدیر میگرفتی. نگاه کنید، لا متعلقه لحرف جره از زائد. اگه یه حرف جره زائد داری متعلق نمیخواد. چیه مثل حرف جره زائد؟ مثل کفا بالله شهیدا. ما جا من اهده نه و ما جا من اهده که من سه تا شرط داشت برای زائد شدنش، نف یا شبه نف قبلش باشه، مدخولش نکره باشه، فاعل یا مفعول یا مبتدا باشه که هست. ولا لل منزل منزلت از زائد، و همچنین حرف جری که نازل به منزله زائده. امروز دوتاشو گفتم، چی بود؟ ربه و لولا. نحو ربه لولا لعله، لعلم حرف جر استفاده شده نزد طایفه قلیلی از عرب ها. به جایی که بگن لعل زیدن قائمون، میگن لعل بگو زیدن قائمون. بعد اون موقع چجوری ترکیب میکنن؟ میگن زیدن لفظاً مجبوره، معلن مرفوعه، مبتدا قائم خبرش. لعل حرف جر عمل، زید لفظاً مجبور، معلم مرفوع. یه شعر نقل میکنن، لعل ابل مقوار من که غریب، لعل ابل مقوار، ابی المقوار مجبور، لعل اون دیگه که اسم انست و اسم لعلست و خبرش، اون مشهوره دیگه، اون که دیگه بلدید. ولال کاف تشبیه، ببینید من ربه رو میپذیرم، لولارم میپذیرم، لعلرم میپذیرم، اما کاف تشبیه نه. زیدون کلعتر، این از یا گفتن کاف مثل مثل متعلق نمیخواد، یعنی زیدون مثل لعلست. بله کاف اگر اسم باشه به معنای مثل باشه، مضاف حسد مضاف و علت متعلق چون اسمه، ولی اگر حرف جر باشه متعلق به ثابتون موجودن. حکم و ظرف، من گفتم ظرف و جار و مجرور چیه؟ یه حکم دارن، هیچ فرقی نمیکنه چه انده باشه چه فی باشه. میگه حکم و ظرف بی تعلق هی بل فل او شبه فل که حکم حرف جر. تو همه مباحثی که و صلی الله علی نبینا و آله. بحث اضافه بحث مشکلیه ها، مخصوصا اضافه لفظیه.